Ahoj, vítejte u prvního letošního vysílání pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Václave. A tohle bylo super trapný. A nejdříve bychom se vám chtěli trošku omluvit, že minulý týden v CNews FM nebylo, ale prostě byly Vánoce a svátky a my jsme jedli, pili a vás by to určitě taky úplně nebavilo, takže jsme to trošku nějak vynechali, ale tento týden už jsme připravení a jsme naladění a doufám, že budete naladění taky. Tak o čem budeme mluvit dneska? No, dneska děláme něco podobného, co jsme dělali posledně. Posledně jsme se bavili o trendech pozitivních a negativních, který přinesl rok 2014. Tentokrát se budeme bavit o trendech, o kterých si teda myslíme, že budou v roce 2015. To znamená, budeme trošku zase vařit z vody a blejt tady na svoje názory nesmyslný úplně no, a předpovědi. Co jsi říkal? Ne, že to nám jde jako nejlíp vařit z vody. Jo, jo. Takže asi můžeme teda rovnou začít. Co máš na srdci? Jak to vidíš, Lukáši? No, podle mě tou hlavní událostí bude asi vydání Windows 10. To je velká věc, bude hodně na tom záviset budoucnost Microsoftu, čekáme to velké sjednocení platform, ať už to bude ten desktop, mobily, notebooky, tablety, Xbox, všechno to teďka bude jedna velká rodina systémů a po těch jako neúspěšných osmičkách nebo osmjedničkách, tak zase jako čekáme, jestli tady tohle už zase jako vyjde, jak tam má Microsoft takovou tu sinusoidu, že jednou prostě vydá úspěšný systém a po druhý zase to nevejde a teďka by to jako mělo vyjít a ty předpoklady k tomu jsou, vzhledem k tomu, jak jsme se nedávno bavili o těch novinkách, tak jako myslíme si, že teď už to jako vyjde. Že lidi, kteří měli rádi osmičky, tak budou mít rádi desítky, protože to bude vesměs to stejný a lidi, kteří mají rádi sedmičky nebo XPčka, tak budou taky rádi, protože se tam vrátí, v uvozovkách vrátí jako ty nabídky start a bude to víc zase jako zaměřený nebo myslíme si, že to bude víc zaměřený na ten desktop, než jenom na to metro. Tohle podle mě jako bude asi největší událost roku. Aha, já myslím, že vybereš nějaký trend, jako že budeš vařit z vody a mezi tím ty jsi tady vzal něco, co je potvrzený stokrát a je úplně jasný. To nejsiš moc odvážný. No já jsem to nechtěl prát jako trendy, ale spíš jako to, co jako toho roku čekáme. A tohle jako je ta událost, která bude hodně jako rezonovat vůbec jako médií a s Microsoftem to taky možná jako otřese, ať už pozitivně nebo negativně. Ne, já myslel jsem, že přes Microsoft jsem tady já, ale očividně Microsoft má i jiný fandy. Já neříkám, že jsem fanda, ale v tomhle jim jako fandím. No. No, tak ta vize je rozhodně zajímavá. A sjednocení a internet věcí, že, který potenciálně tady se teda na nás valí s tím, to určitě jako máš pravdu. No, já teda bych jenom řekl, že bude cenzura. Od teďka už nebudeme nic říkat. Mohli bychom si zahrát na to, co se děje v různých částech světa a co se bude dít určitě v různých částech světa. Děje se to, že některé státy se nechtějí úplně kamarádit s jinýma. Všichni víme, koho se to týká. V Číně mají něco, čemu se říká velký čínský firewall. Je to vlastně brána, která pohlcuje takovou nějakou nežádoucí komunikaci a neumožní těm Číňanům přistupovat k některým službám a tenhle ten trend regulovaného internetu nebo spíš cenzurovaného internetu bude postupovat asi zřejmě dále. Ono to není jenom v Číně, je to hodně patrný v Rusku, ale třeba děje se to konec konců i ve Velké Británii, kde si člověk nemůže normálně pustit porno, pokud o to nepožádá svého operátora nebo poskytovatele mobilního připojení. Takže já si myslím, že není asi těžký uhodnout, že internet to bude mít složitý a i dá se říct na západě v pokročilejších zemích, než je třeba ta Čína, tak tam bude muset internet bojovat o otevřenost. Ale ta Británie je zajímavý příklad. Teďka vlastně taky jsme se o tom bavili minule, že v Evropě se teďka hodně skloňuje termín síťová neutralita, kde by operátoři neměli, nebo poskytovatelé internetu neměli upřednostňovat určitý typ nějakého internetového provozu na úkor jiného. A tohle se vlastně taky týká. Taky dělají jakákoliv jako cenzura nějakého obsahu nebo regulace, tak je automaticky narušení té síťové neutrality, že jo? A to pokud ty si chceš jako pustit porno aby si o to žádal jako svého operátora a rodiče a policii a všichni ti musí podepsat nějaký lejstat, jako mi přijde zbytečná šikana i pro ty, jako který nějaký jako porno nezajímá, jo, ale jako proč tady tohle se řeší, jo. Nevyřeší tím vůbec nic, protože kdo chce, tak se k tomu stejně zase dostane. A... No právě. Fakt nesmyslný zákon tohle. Jako dobrý je, že ti to jako nezakazují, že pořád si to pustit můžeš, jo. To jako zase je věc ta, že to oni ti to nezakážou 100%, jako třeba v Číně, jo. Ale rozhodně, jak říkáš, je to strašná šikana. A mimochodem, když jsme se tady i minule bavili o té síťové neutralitě, tak mám pocit, že jsme úplně nezmínili to, že myslím si, že jsme říkali, že jako teď máme celkem volný internet a můžeme si stahovat, co chceme, a ti operátoři nebo ti poskytovatelé víceméně by na to neměli mít vliv. Ale já myslím, že jsme zapomněli na mobilní připojení možná, který docela hodně regulovaný je. Určitě spousta operátorů blokuje třeba přenosy peer-to-peer. Ale u těch mobilů věřím, že to má smysl, to blokování. Já se teď nebavím o tom, jestli to má smysl, já teď řeším to, že to tam takhle funguje vlastně, že už to dávno regulované. Jo, jo, ale jako u těch mobilních sítí je tam velký počet uživatelů, kteří jsou připojení k jednomu tomu vysílači, a tam to fakt jako jinak nejde. Kdyby to bylo neomezený a začali by to všichni zneužívat, tak by to bylo problém. No, budiš. Ale rozhodně se stalo třeba i to, že nějaký operátor, mám pocit, že to bylo zrovna ve Velké Británii, že tam nějak manipuloval s tím připojením a že vloženě jako zakazoval přístup na nějaký stránky, jo. A to už je za hranicí tohohle z toho. Jako rozhodně, jak by to mělo podle mě fungovat, tak, že ty si zaplatíš nějaký tarif, který bude mít třeba giga, 5 giga, 10 giga, to je jedno, nějaký určitý objem dat, a v tomhle by nemělo hrát roli, jak ty to spotřebuješ. Ať je to peer-to-peer, kde by si stahoval prostě, já nevím, něco úplně jako strašně nelegálního, úplně to nejvíce nelegální jako z BitTorrentu, tak by to nemělo tebe nějak jako omezovat, co se týče rychlosti. Ale až ty prostě přečerpáš ten limit, nějakých těch jako pár giga nebo kolik, tak by to k tomu zpomalení mělo dojít. Jako to, s tím já nemám problém, pokud to zpomalení nebude fakt úplně jako drastický. Jo, jak u nás se někteří operátoři snaží to prostě tu rychlost snižovat až na nějakých jako 16 kilobitů za sekundu, což je prostě rychlost, která urážela jako lidi před 15 lety, když surfovali přes dial-up, jo, tak, který byl asi jako 3x, 4x rychlejší, tak to mi přijde jako smutný, ale pokud se to dostane k nějakým jako nějakých 128, 256 jako kilobitů za sekundu, tak to už je rychlost, která na tom mobilním připojení nebo na těch mobilech tak je jako snesitelná a dá se to využít třeba i k poslechu hudby nebo volání přes Skype a podobně. Na video to samozřejmě není, na stahování se oboru to není, ale jako na čtení, nebo tak tě to nebude vloženě omezovat. Ale ty odběh zase k té neutralitě, já ještě teda bych zdůraznil znovu, že ve světě mobilního připojení bezdrátového internetu je cenzura už taky, dá se říct, normální. Jo? Takže dávejte si bacha na to, jestli vás náhodou váš operátor někde neblokuje v něčem. Teď nemyslím ty přenosy, ale opravdu nějaký konkrétní stránky. Tak jo, jdeme dál. No, s tou neutralitou nebo vůbec s těmi jako hranicemi umělými na internetu souvisí i další věc, a to je, že my si ještě pořád nemůžeme dostat k zahraničním filmovým nebo seriálovým službám. Pár jich tady je, filmy tady prodává Apple, filmy tady prodává Google, ale z těch zahraničních, z těch jako významných, tak je to jako myslím všechno. Není tady Microsoft, o kterým jsme mluvili několikrát, není tady ten Netflix, není tady Hulu, Amazon tady na to nějak kašle. A my pořád jako nevíme proč. Ještě vlastně nedávno byl takový zajímavý případ. Já vím proč. S tím Sony, který se rozhodl, že vyšle do online světa film The Interview ve stejný den, jako to poslalo do kin, i když nakonec to byla jako omezená kinopremiéra v USA. Ale ten online přenos nebo ta online verze tak byla dostupná jenom v USA. Nebyla ani v Británii, prostě byla jenom v USA, musel jsem mít americkou kartu, americkou adresu. Ne, ještě v Kanadě to bylo. Ještě v Kanadě? No. Tak dobře, jako v Severní Americe. A přesto jako vlak nejel. Což je tak strašná debilita, že jo? Řekni, že je to strašná debilita. Je to jako smutný, jo. A samozřejmě to se stalo na druhý den, nebo ještě možná jako pár hodin potom, tak byly toho samozřejmě plný peer-to-peer sítě a stahovací servery typu Ulož to a prostě ty zahraniční protože lidi se k tomu nedostali, nemohli si za to zaplatit, i kdyby třeba chtěli, tak si to stáhli. A to já podotýkám, že jsem byl připravený dát jim těch $6 za ten stream, jo, ale prostě nebudu cpát prachy nikomu, kdo je ode mě nechce, že jo. Mohlo by to být zajímavý precedent, konečně by byly jako srovnatelné čísla, co by ta online premiéra ve stejný den jako v kině udělala, ale takhle to zase to prostě bude deformovaný a když ten film jako finančně neuspěje, tak můžou se zase vymluvit na to, že prostě na internetu se nevydělává, nejde to. Bude, je to špatný. Ale tohle potenciálně přitom mohlo změnit opravdu celý ten filmový svět, distribuci, ty následky mohly být nedozírný, já jsem trošku o tom psal v nějaký novince, no je to fakt škoda. Jako říkám si, že na tom mohli teoreticky utržit jako stejně jako v tom kině možná. No já teda nevím, nevíš, kolik dávají v kině v USA za lístek teďka? No nevím. Už jsem jako v Americe v kině dlouho nebyl hrozně, tak teď jako nemám v hlavě ty ceny. A tam jde hlavně o ty provize, jo. Tam samozřejmě to se liší jako každý týden od premiéry, tak se to liší, kolik si vezme kino, kolik si vezme to studio. Ale jako v průměru někde v Americe to může dělat nějakých 50%, v Evropě to asi bude míň, v Ázii to bude ještě míň, vlastně nějakých jako třeba 15% dostane jenom studio, zbytek se nechá kino. A tam ty jejich obchody s hranolkama a já nevím s čím možným. A u té online distribuce tak si myslím, že jako většina půjde právě tomu studiu. Že když ty zaplatíš $6, tak jako 10% si nechá ten provozovatel a zbytek jako jde jim do kapsy už. No to rozhodně a hlavně, když Sony má svou vlastní distribuční službu na webu. Ten film vystavilo na YouTube, na Xbox video, pak se to dostalo na Apple iTunes a ještě to bylo kde? Google Play. No, Google to měl jo, ale kromě toho oni mají svou službu a tam to taky bylo jakoby na webu. A tam v podstatě už není teda žádný prostředník. Jo. Ty peníze šly přímo Sony do kapsy. A oni to omezejí uměle nějakýma georestrikcemi. To přece není normální. Jako je tam jeden důležitý vliv. Když si to půjčíš domů, ten film, tak se na to může dívat celá rodina za jeden poplatek, ale když chceš jít jako do kina celou rodinu, manželku a dvě děti třeba, ne, zrovna tohle jako není jako asi film pro děti. No ale, tak to můžu potvrdit, že není. Ale zaplatíš jako 4x víc, že jo? A doma zaplatíš jeden menší poplatek. To je asi ta jako velká, ta velká jako nevýhoda, nebo ten velký jako negativní faktor, proč ty filmy nejdou do kin nejdřív. No ono každý má svoje pro a proti. Kina, ale ví se, že kina potom vydělávají hlavně na tom, že si tam koupíš popcorn. Takže jak jsi říkal, jakoby třeba nějaký peníze potom dostane ten distributor, budíš, jako jo, tak vyřadíš kinaře, zabiješ kinaře, ale jakoby to studio by mělo dostávat víc peněz. Ale to není vůbec, co jsem chtěl říct, ani nevím, proč to říkám, ale to je asi zajímavost, taková boční, já nevím, jako můj mozek je tak jako zajímavě strukturovaný, ale co jsem chtěl říct je, ty když si to půjčíš, takhle, ty si to můžeš i koupit, že jo, já myslím, že tenhle ten film byl k dispozici za $15, ten stream je teda za 6, ale zase ten stream jakoby máš na 2 dny a ty si ten film teoreticky můžeš pustit ještě jednou třeba. Že, kdyby se ti líbil. A nemusíš si kupovat další lístek. Samozřejmě pak je tam ta věc toho pohodlí, že ty si koukáš z domova. Pustíš si to, kdy chceš, můžeš si to pauznout. Že, to jsou taky jako věci, které se de facto ani těma penězma až tak vyčíslit nedají. No. A jinak já jsem přepočítával nějak ty peníze a těch $6 zhruba odpovídá ceně lístku v Česku. No. Možná je to o něco málo míň. Záleží, kam chodíte do kina. A rozhodně si myslím, že oni mohli teď zjistit, že na tomhle by se bezvadně vydělalo a že by na tom fakt možná byli líp, než kdyby to nasazovali v těch kinech. Jako oni mají možná jako malý úspěch tam za ten první týden, nebo jak dlouho to bylo, tak utržili myslím $15 milionů, což jako otvírák v kině třeba za první víkend by byl jako spíš neúspěch, ale v tom online prostředí, tam chybí samozřejmě to srovnání, jo, ale jako 15 milionů udělat za týden jenom na webu jako není špatný, podle mě. Ten film měl rozpočet kolik? 50, 60 mega? Nevím. Ono přiznaně je to myslím nějaký kolem 50, necelých 50, ale reálně je to nějak 75 asi. Tam zase trošku pomohli odhalit nějaký informace, tuším ty uniklý dokumenty a tak. No. Ale s tím, že těch 15 milionů bylo během týdne a bylo to jenom v Americe a v Kanadě, no. Na druhou stranu, Amerika je silný trh, to zase jako jsme měli. No, ale proč jsme o tom začali mluvit? o těch Netflixech a Hulu a Amazonu a podobně, tak já si třeba osobně myslím, že tento rok se ještě bez nich asi obejdem. Nebo ne obejdem, my bychom se bez nich jako rádi bychom je tady měli, ale že tady jako ještě tento rok asi nepřijdou. Nevěřím v to. No, já jsem taky skeptický, bohužel. Možná tady přijde, že ten Netflix jako trošku se nějak otevře, ale určitě tam nebude český dubbing, nebudou tam český titulky a bez toho tady nemůže uspět. Ne, právě kvůli tomu obsahu to je asi problém, protože já nevím, jestli se jim nechce domlouvat práva na ty filmy, nebo na ty zvukové stopy, nebo na titulky. Já jako uznávám, že je to celkem složitý, těch filmů je neurekom, seriálů taky, takže dá dohromady takovou službu a ještě na tom vydělávat asi není úplně jednoduchý. A nejhorší je, že v Česku ani nemůžeš nastavit tu cenu moc vysoko, protože jakmile přešvihneš tu cenu, tak o tu službu tady nikdo nebude mít zájem. A zrovna Češi si myslím, že jsou spíš z těch úspornějších národů, že jo? Určitě. No, k těm trendům bychom ještě mohli zmínit, že když jsme u těch filmů, tak jak máš nějaký jako sequel, druhý díl, který je ve všem větší a bombastičtější než ten první, tak v tom světě počítačů a mobilů a technologií, tak to funguje docela podobně. Takže tento rok zase přijdou počítače a mobily, které budou výkonnější, budou tenčí, budou ohebnější, budou mít samozřejmě lepší foťáky a všechno tam bude spousta jako dalších nějakých superlativ. Ale letos rozhodně čekáme nástup další generace chytrých hodinek, který by konečně mohli vydržet třeba ten týden, jak my tak stále jako doufáme. A všechno to, co jsme neměli rádi letos, to právě, že se ty telefony zbytečně zvětšovaly a stenčovaly, tak to nás za rok, až budeme rekapitulovat to, co se stalo v roce 2015, tak to nás bude znovu jako trápit. No, takže budeme vlastně používat asi ty starý podcasty, ne? Už teďka jsme naštvaný a určitě se ten rok budeme naštvaný jako znova, protože se potvrdí to, co teďka si myslíme. No, si budeme brečet stejně, tak to nemusíme natáčet ani znova. A i ty články budeme kopírovat. Když na druhou stranu teďka se třeba šušká o tom, že Apple uvede nový iPhone, který zase bude čtyřpalcový, ne, že teda by na ty větší se vykašlal, ale spíš jako udělá novou verzi i v té menší variantě, což je jako pozitivní, protože teďka fakt těm malým smartphonům se věnuje v podstatě jenom Sony, takže bude dobrý, když do toho jako práskne i ten jako nejpovolanější asi. No, já si myslím, že v softwaru se bude, nejenom v softwaru se bude dál rozšířovat model předplatného. Myslím si, že s tím bude určitě něco vymýšlet Microsoft, to už jsme tady ostatně nějak minule nakousli, nebo předminule, nevím, kdy už přesně to bylo. EA má teďka takovou herní službu, EA Access, a myslím si, že tato služba se bude taky rozšířovat a budou vznikat od jiných distributorů. Počkej, to bylo, co to bylo, taky ta půjčovna? EA Access je půjčovna, no, ty zaplatíš nějaký paušál a pak... Takový jako Netflix pro hry. No, ano, něco jako Netflix pro hry, že jo. Takže si myslím, že třeba i v těch hrách se to bude rozšiřovat, protože EA rozhodně nevypadá, jako že by to byl nějaký velký mega fail. Vypadá to, jako že se to celkem ujalo, i když chápu, že zatím to není žádná masovka a taková ta služba zatím taky není dokonalá a určitě to chce zapracovat i na tom obsahu, ale takže jako herní distributoři podle mě se budou zkusit aspoň vydávat tímhletím směrem. Ale myslím si, že... Tak jako poslední nějaký to obsahový odvětví, který na ten model předplatného ještě nějak jako nefunguje, nebo nějak jako na to nereagovalo, že jo? Máš tady knihy za předplatný, máš tady tu hudbu, máš tady filmy, ale ty hry pořád se do toho nějak jako nikomu nechce. U těch her tam jediný, co se tomu trošičku blíží do teďka, jsou takový ty season passy, který začaly vydávat v souvislosti s vydáváním DLCček. Takže ty si zaplatíš jakoby třeba jakoby rok té služby a za ten rok budeš dostávat všechny DLCčka, co vydají a můžeš, já nevím, prostě dělat všechno jako no, za ty peníze. Nemusíš to kupovat už pak jednotlivě. Hele, jak fakt tohle si dokážu představit, že u těch her to bude fungovat, možná jako líp ještě než u těch filmů, že ty kdyby si platil s nějakých třeba 500 měsíčně a pravidelně, tak necháš tam ročně, já nevím kolik, jako 6 000, ale ročně koupíš si hry za 6 000? Já teda asi ne. No, já určitě ne. Jo. To je právě to, že to je cílený na určitý skupiny lidí. No. Ale jako kdybych měl tu 500 dát měsíčně s tím, že bych mohl hrát cokoliv, tak možná, že bych jako nakonec začal jako něco hrát. Jo. Já teďka jako nejsem žádný velký hráč, když těch her třeba na Steamu mám hodně, ale tohle by mě asi jako nalákalo, že bych si mohl i tu jako ty nejnovější pecky, o kterých se mluví, tak bych si je mohl hned spustit. No, tak určitě, že jo. Jako, i kdyby to bylo 500 měsíčně, tak furt ta cena za ten měsíc je menší než cena za tu jednu hru, která je úplně nová. A samozřejmě za ten měsíc si ji zahraješ, že jo, bez problému. Takže a k tomu jako spoustu jináčích her. A k tomu pak třeba ještě další hry, takže opravdu jako může to být hodně výhodný pro někoho. No a třeba si zahrajeme i Half-Life 3? Half-Life. Myslíš, že už to zvíde, nebo ne? Ne, já jsem velký fan té série, ale já už prostě, je to tak dlouho, že už tomu nevěřím, fakt nevěřím. Ale přijde mi to zvláštní, protože je to... Jako nechali tam otevřený konec a... No to je právě to. Co tam dělají, jo? Proč mezi tím vydali spoustu jináčích her? Proč nedělají jako tu trojku nebo epizodu 3? Nebo... Když řeknou, já to nechci dělat, nebo my to nechceme dělat, protože je to furt to samý a nás to nebaví, chceme dělat jiný hry. Já to chápu, ale jak říkáš, oni nechali otevřený konec v té epizodě 2. Já furt čekám, jak to dopadne. No prostě to je hrozný. A nejhorší je, oni tehdy povorali i trošku to epizodické vydávání, ne? Protože oni řekli tak, a teď tady budete mít několik epizod, který si budete moct zahrát v relativně krátkém sledu za sebou. A prostě rozdíl mezi těma epizodama, nebo ta časová prodleva byl třeba jako rok, mám pocit, nebo 2 roky možná mezi tou druhou a třetí epizodou. Fakt strašně dlouho. První a druhou, ne? No, já si nejsem jistý, já už to nepamatuju, no, ale každopádně mezi nějakýma těma epizodama byla fakt velká odmlka. Byly dvě epizody jenom. Tři. Byla dvojka. Dvě? Ne, byla dvojka a jednička. Byla jako Half-Life 2. Epizoda 1 a jo, epizoda 2. No vidíš, já už zase z toho dělám 3 epizody, no. Tak víš, no. Takže oni řekli, prostě budou epizody a mají 2 epizody a přitom čekali jsme na ně rok, jakoby, na tu druhou teda. Což si... Hlavně já si to jako čas od času dám, tu dvojku nebo ty epizody a na to, že to jsou jako 10 let starý hry, tak pořád vypadá nádherně, strašně. No, tak... Dneska to fakt běží prostě na jakýmkoliv hardwareu a ten Source Engine je fakt, to byla jako bomba, podle mě. A fakt to vypadá nádherně, jako dokážu si nedokážu si představit jako co za těch 10 let tam vymysleli a jakou teďka jako uvedou nějakou pecku. Oni pořád to vlastně brousí, jenom ten starý, ale kdyby fakt představili zase něco novýho, co by mělo takhle ovlivnit tu herní scénu na nějakých jako dalších 10-15 let, fakt se na to těším, no. Jako fakt doufám, přeju si, aby něco zase vydali a aby to byla velká věc. To jo. A já si rozhodně nedokážu představit, co třeba bude v tom Half-Life 3. Dobře, chápu, že můžou vymyslet nějaký originální třeba prostředí. Ale jako z těch herních mechanismů já si nedovedu představit nic revolučního, co by se ještě jako dalo vymyslet do té střílečky. A víme, že Half-Life 1, potažmo pak ta dvojka, anebo ty epizody, to jsou úplně vybroušené střílečky do nejmenšího detailu, tam všechno funguje, si myslím. To se nedá už snad ani zlepšit, tyjo. Jako mě by stačilo, kdyby to ukončili ten děj, kdyby řekli, jako co se děje, jak se to tam bude v té Black Mesa jako vyvíjet. A potom ať dělají zase jako další hry nějaký, jako fakt úplně něco jiného, zase jako další velký věci. Třeba Portal je taky podle mě úplně skvělá hra a když tam zase jako nechají popustit uzdu těm svým designérům a herním různým mágům, tak věřím, že zase vydají něco, co bude A tak skvělý. Portal jako nevymysleli ve Valve. Oni tehdy koupili nějakou právě firmičku, nějaký ten malej tým lidí, který dělal Portal jako freewareovku. Ale dvojka už byla jako regulární jako titul a ta dvojka byla skvělá. Samozřejmě, ale to už mělo na čem stavět, že jo. Každopádně, on i ten portál je jakoby napojený na ten svět Half-Lifeu, ne? Člověče, já nevím. No rozhodně v té písničce, která je na konci jedničky v těch titulcích, tak tam se zmiňuje Black Mesa. Pak je to celý v Source Engineu, že jo? Takže to fakt jako vizuálně vypadá, že to je... Ale já tak přesně si to nepamatuju, že to je další jako no, ale, doba, co jsem to hrál. Ale hlavně oni teda změnili konec v té epizodě, jo, v tom druhém díle oni změnili konec, že jo. Tam původně to bylo tak, že ty to nějak vybouch celý ten komplex, nebo to bylo v jedničce, já teď jsem z toho zmatený úplně. Vybouchl ten komplex a ty se probudil někde nahoře, na povrchu zemským. Jo, to bylo na konci prvního dílu. Pak změnili konec a oznámili tu dvojku. Že jako díky tomu konci to pak jako navazovalo na ten druhý díl. Počkej, teď mluvíš o tom portálu. O tom portálu, no. A tak jako chci říct, že i třeba tohleto, jako je, že oni i mění trošičku ten herní obsah, jako podle mě je důkaz toho, že oni umějí dělat hry jako služby. Jako pokud jste nad tím nikdy nepřemýšleli, tak Half-Life je svým způsobem něco typu jako hra jako služba. To podle mě vůbec nedává smysl, co jsi řekl. Nevím, co je na tom jako služba. Hra jako služba, jako že oni to vylepšujou. To není jako, že by vydali Half-Life a už na to nešáhli, že jo? Ne, to je něco jako, když George Lucas vylepšuje Star Wars, že vlastně je to 40 roku starý, nebo přes 30 let starý film a že prostě pořád tam přidával nějaký scény a celý to jako remasteroval a předělával a přidával tam kudrlinky, nový postavy, tak tohle je jako tomu podobný, ale... No diť, a to je film jako služba, že jo, v podstatě. Jo. Oh. Akorát, že nemusíš platit předplatný teda, ale to by bylo dobrý, ne? Předplatný a Hvězdné války, že jo. No, já myslím, že bychom to mohli ukončit. Spoustu novinek, co nás možná překvapí, tak se dozvíme už vlastně zítra v neděli, kdy tak nějak neoficiálně začíná v Las Vegas veletrh CES. A takže určitě můžete od nás čekat týden plný novinek, co se tam všechno šustlo, a určitě zase tam bude spousta nových chytrých věcí, čekáme novou generaci chytrých hodinek, chytrých televizorů, budou tam určitě chytrá auta a vůbec vlastně chytrý trička, ponožky, slipy a všechno bude prostě chytrý, kromě brailí asi. Já jsem tě teď neposlouchal, takže souhlasím s tím, že to ukončíme, no. Jo. Mě už lechtá v krku. Tak, příští týden zdar. Čau.